пра добрых людзей і настаўнікаў. Як я не стаў доктарам і начфінам. На пачатку я ўжо згадваў, што частая змена жыццёвых і прафесійных кірункаў у маім жыцці вынікала не толькі з аб'ектыўных абставінаў і маёй рухомай эмацыйнай натуры, але ў значнай ступені была своеасаблівымі ўцёкамі ад абсурднасці навакольных абставінаў. З 8-й класай Сувораўскай вучэльні я займеў акуляры. Таму шлях у баёвыя вайсковыя генералы быў для мяне адрэзаны. Ва ўсіх вайсковых установах сувораўцы вызваляліся ад уступных экзаменаў. Як адзін з 5 залатых медалістаў выпускной роты, выпускалася каля 100 чалавек. Я меў магчымасць выбіраць, маючы акуляры, паміж гаруча змазачнымі матэрыяламі Калінінград, была такая вучэльня ГСМ, фінансамі Яраслаўль і медыцынай Ленінград. Я выбраў Ленінград, хаця без энтузіязму. Не вабіла нават тое, што гэта была славутая вайсковая медыцынская акадэмія з традыцыямі найлепшай еўрапейскай хірургіі, дзе некалі практыкаваў сам Пірагоў. І стаяла яна на Пірагоўскай набярэжнай. Я адчуваў, што лезці ў чалавека са скальпелем не маё пакліканне. Сам я страшэнна не любіў лекавацца. Забалеў зуб і рві. Мне больш імпанаваў здаровы чалавек, які чуе і бачыць свет. На шчасце, у расійскім войску ўжо тады была карупцыя, і перад навучальным годам у акадэміі афіцыйна заявілі, што ў тым годзе прыём сувораўцаў адменены, і гэта вызваляла сувораўцаў ад тэрміновай службы, і што мы можам ісці ў цывільнае жыццё. Пазней я даведаўся, што гэта было не так. На нашае месцы ўзялі блатных вайсковых афіцэраў, якія мелі нейкае высокае начальства сваякоў у войску. Было радасна і ў той жа час боязна. Ва ўніверсітэты, інстытуты ўжо прыём быў закончаны і пачаўся навучальны год. А я не меў ніякай прафесіі. Праўда, у Сувораўскай вучэльні я атрымаў пасведчанне вадзіцеля-аматара аўтамабіля, меў кваліфікацыю перакладчыка сярэдняй рукі і з нямецкай мовы і мог сяк-так пераплятаць кнігі, дзякуючы неблагім урокам у пераплётнай майстэрні. Але ж гэта не магло пракарміць, не магло быць названай прафесіяй на бліжэйшыя гады. Каб неяк зачапіцца за жыццё і ведаючы, што гэта толькі часова, я перааформіўся ў Яраслаўскую вайскова-фінансавую вучэльню, калі мне было прапанавана ў медакадэміі, што я павінен сам выбіраць, што мне рабіць далей. Вось прыехаўшы ў Яраслаўль і аддаўшы свой залаты медаль на захаванне ў капцёрку, пра гэта ведаў камандзір роты, месяца паўтара я вывучаў такія дысцыпліны ў гэтым ВФУ, это скарочана, вайскова-фінансавае училішча. Вывучаў такія дысцыпліны, як грошы і крэдыт, вайсковае забеспячэння, абозна-рэчавая гаспадарка, фінансава-харчовая гаспадарка, таваразварот у СССР. І штодня па 3 гадзіны страявым крокам мераў казармавы пляц пад пільным вокам старшыны з звыштэрміновай службы ўкраінскага паходжання з нявельмі паэтычным прозвішчам Кубік. Да прычагі ў горад нас не пускалі. Вольнага часу мы мелі ўсяго трошкі больш за гадзіну, якую я праводзіў у бібліятэцы. Выбар кніг там быў надзвычай бедны, але была вельмі сімпатычная бібліятэкарка. Канкурэнцыя за яе ўвагу была надзвычай высокая, асабліва з боку старэйшых курсантаў, якія паступілі сюды са звыштэрміновай службы і атрымлівалі амаль афіцэрскія аклады. Але я заваяваў свой уласны пляцдарм тым, што за гадзіну зрабіў ёй пераклад тэксту з кантрольнай працы па нямецкай мове. Яна была завочніца нейкага ВНУ. І з нейкай прыдуманай нагоды я прачытаў ёй пры першым знаёмстве на памяць маналог Гамлета, які мы вучылі ў МНСВУ як факультатыўны матэрыял па літаратуры. Ну я яшчэ паваражыў ёй на руцэ, сказаў, што я добры хірамант, ну і выварыжыў ёй, што яе чакае паспяховая кар'ера арганізатара. У яе, дарэчы, праўда, былі вузлаватыя кароткія пальцы арганізатара, як бы цяпер сказалі, менеджэра, і на дзіва мяккія рысы твару, што стварала пэўную інтрыгу загадкавасці. Яна нават дала мне свой хатні адрас. Дамовіліся, што пасля прысягі, калі мне дадуць увальнітельную, як гэта называўся, дазвол на выхад у горад, яна запросіць мяне ў госці. Дагэтуль памятаю ейнай рукой дробненька напісанае: «Волжская набережная, дом нумар 36, кватэра 1». Імя і прозвішча, на жаль, не запомніў. Кажу, на жаль, таму што гэтая дзяўчына адыграла станоўчую, вельмі станоўчую ролю ў маім жыцці. Рамантычнай сустрэчы на берагах Волгі не было наканавана адбыцца. Інтрыга тут была зусім не шэльмаўская, а здарылася во што. За 2 тыдні да прычагі некаторых курсантаў з першага курсу, у тым ліку і мяне, выклікалі ў асобы аддзел да спецыяліста, якому звычайна наш узводны сакрэтчык з ліку курсантаў пасля лекцый і самападрыхтоўкі здаваў валізу з канспектамі па супрацьхімічнай абароне. Ні твару, ні прозвішча, ні нават вайсковага звання афіцэра са спецчасці я чамусьці не магу прыпомніць. Ён сабраў нас і прапанаваў прысутным даць згоду на ўдзел у навукова-практычным, паводле ягоных словаў, абсалютна бяспечным эксперыменце на занятках па супрацьхімічнай абароне. Побач з ім сядзеў нейкі незнаёмы нам майор, як амаль нічога не гаварыў, толькі параўнаў гэты эксперымент псіхалагічна з тым, як малады салдат прапускае над сабой танк, седзячы ў індывідуальным акопчыку. Згодныя мусілі без супраць газаў правесці 3 хвіліны ў задымленай кабіне, прыняўшы адразу пасля гэтага пэўны укол і ўзмоцненае харчаванне на працягу 3 дзён. Акрамя таго, абяцалі вызваленне ад страявых заняткаў і нават групавы выхад у горад, яшчэ да прысягі. Даваўся 1 дзень на роздум. Гэтай тэмы раілі шырока не абмяркоўваць, подпісаў пакуль ніякіх не бралі. У той жа дзень перад самападрыхтоўкай я пабег у вольную гадзіну, як звычайна, ў бібліятэку, і тут мой лёгкі язык заслужыў мне добрую службу. Злавіўшы момант, калі ў чытальнай залі каля стала выдачы нікога не было, я таямніча паведаміў бібліятэкарцы, што магчым праз дні 3-4 я атрымаю дазвол на выхад у горад і што можна было тады сустрэцца ў яе дома. Пры гэтым я, каб падкрэсліць сваю мужнасць, амаль усё расказаў ёй пра эксперымент. Тут да стала нехта падышоў, і бібліятэкарка, як змоўніца, афіцыйна гучным голасам сказала, звертаючыся да мяне: «Праз 15 хвілін падыдзіце, я вам складу спіс літаратуры». Я зразумеў, пачакаў некалькі хвілін і зноў падышоў да стала. Яна працягнула мне складзены аркуш з запіскай і прапанавала прайсці самому ўсё выбраць у дапаможным фондзе. Стоячы каля сталяжоў паўшэптам і збіваючыся, яна пераказала змест запіскі, дзе яна напісала пра тое, што чула ад свайго дзядзькі, намесніка начальніка страявога аддзелу, пра гэты эксперымент, што гэта вельмі рызыкоўна, што прэпарат умоўна называюць антыдот або антыгаз, што на гэта пагадзіўся начальнік вучэльні, каб хутчэй атрымаць чарговае званне ад начальства з Москвы. Наша ВФУ ўваходзіла ў маскоўскую вайсковую акругу. І галоўнае, што я запомніў, яна сказала: «Паглядзі, каго яны адабралі, пэўна вясковых ці сіротаў, бо невядома, чым гэта скончыцца». На маю заўвагу, што сорамна адмаўляцца, бо скажуць, што спужаўся, яна паабяцала падумаць і дапамагчы. Для мяне гэта быў лёгкі шок. Ноччу я дрэнна спаўся, як так праседзіў заняткі, увечары зноў пабег у бібліятэку. Яна дала мне некалькі таблетак горкай солі і нейкі парашок і раіла ўвечары выпіць, каб назаўтра захварэць на жывот. Ну, як мядзведзь хварэе на жывот ад упуду. Я так і зрабіў. Два дні я прабыў у санчасці і, лежачы там, зразумеў канчаткова, якая я маленькая макрыца ў гэтай сістэме, што адгэтуль трэба тэрмінова ўцякаць. На трэці дзень я ўжо быў у роце і не зрэагаваў на каманду «Пад'ём!». Праз два дні пасля гутаркі з камандзірам роты і начальнікам вучэльні я быў адлічаны паводле ўласнага жадання і атрымаў праезныя паперы і накрыванне ў ветрынскі райваенкамат па месцы жыхарства маёй маці для прызыву ў савецкую армію на тэрміновую службу. Суворовская вучэльня мяне тут, як бы сказаць, не ратавала. Пакідаў роту я ў суботу, у шынялі з сарванымі курсанцкімі пагонамі і фуражкай без чырвонай зоркі. Бібліятэка працавала толькі да абеду, і сваю дабрадзейку ў той дзень у вучэльні я не бачыў. Не праз КПП, а праз гаспадарчую браму вучэльні, што вела прама на Волцкую набярэжную, я скіраваў на адрас, што быў дробненька напісаны рукой бібліятэкаркі. На жаль, нікога не было дома. Я так і не падзякаваў добраму чалавеку. Хацеў пазней нешта напісаць, але сам сябе адгаварыў, бо сюжэт атрымаўся смешнаваты. Ад гераічных армейскіх будняў і рамантычнага кахання ўцёк, мякка кажучы, з хваробай спужанага мядзведзя. Зноў нешта кафкіянскае, як у сувораўскай вучэльні, толькі трошкі з іншым флёрам.